Akropolisztól a fekete tengerig. Szép lehet egy villa a Balaton parton, a Claudia mosolyát sokra tartom. De nincs még egy olyan gyönyörű kontraszt a földön, mint a fehér tanga bugyi a csokoládé bőrön. Egy kicsike csipke, meg egy csipennyi sejem, és a látványtól elvesztem a fejem. Otthon a vitrin a falon, mint egy fehér nemű szalon. Tünemény gyűjtemény, én szeretem nagyon, úgyhogy mielőtt elkezdjük, legyen azért tiszta, utána a bugyira nem adom vissza. Bezseg a vérem, ha nézem, micsoda titkokat rejt egy tenyérnyi részen. Szemtelenül merészen némiképp sejteni engem, de látni nem egészen. A kóla óta a legjobb találmány, az igazi vadásznak az igazi zsákmány. Úgyhogy leharapom róla, de rögtön annyira izgat ez a pici női börtön. Otthon a vitrin a falon, mint egy fehér nemű szalon. Tünemény gyűjtemény, én szeretem nagyon, úgyhogy mielőtt elkezdjük, legyen azért tiszta, utána a bugyira nem adom vissza.